สำเร็จแล้วพระบิดาข้าพระองค์ขอมอบจิตวิญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค ์แน่ละนี่คือพระบุตรของพระเจ้า ได้ยินไหม ประชาชนก็ฟังอยู่ด้วย รู้ไหมว่าเขาหมายความว่ายังไง แน่นอนวันนี้ที่เราตรึงกางเขนพระเยซูมีคน3คนที่เป็นพยานว่าเขาคือพระบุตรคนแรกก็คือซิโมนที่แบกไม้กางเขนคนที่2โจรบนไม้กางเขนและนี่นายร้อยหัวหน้าเหล่าทหารที่ตรึงกางเขนพระเยซู ผมหมายถึงว่ามันมีความหมายต่อคุณกับผมและบรรดาปุโรหิตของอิสราเอลอย่างไร คุณฉลาดนักก็บอกมาสิ ชายคนนี้พระเยซูนะเป็นภัยต่อเราในขณะที่สิ้นชีวิตมากกว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ซะอีกไม่ได้ยินประชาชนตะโกนเหรอร่างกายที่แตกสลายของเขาบนไม้กางเขนเสียงร้องแห่งชัยชนะของเขาในขณะสิ้นใจฟ้าสวรรค์ร้องคำรามภูเขาและก้อนหินถล่มความมืดมิดทั้งหมดนี้รวมกันแล้วทำให้ประชาชนเชื่อว่าการลงโทษเขาเป็นการกระทำที่ผิดคุณจะว่าประชาชนไม่ได้หรอกนะ เอาแล้วคุณล่ะ ดวงดาวรู้ว่าเขาคือพระมาสิอาจึงนำนักปราชญ์ไปสู่เบธเลเฮมทูตสวรรค์ก็รู้ว่าเขาเป็นใครจึงได้ร้องเพลงสรรเสริญทะเลจำเสียงเขาได้และเชื่อฟังเขาโรคภัยแม้แต่ความตายเชื่อฟังเสียงของเขาภูเขาจำเขาได้จึงสั่นสะเทือนกับเสียงร้องของเขาและยังจะมาถามผมอีกว่าผมคิดยังไง คุณเชื่อพระเยซูไหมล่ะ ก็แล้วคุณล่ะ ไม่หรอกเราพยายามที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายโดยการประหารเขาแต่ว่าฉันยังรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ชัยชนะที่แท้จริงผมรู้สึกขยาดที่จะคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปผมคิดว่าพวกเราริษยาพระเยซูมากกว่า ในความตายของเขางั้นเหรอ มากยิ่งกว่าก่อนตายซะอีกประชาชนมุ่งความสนใจไปที่พระเยซูผมเกรงกลัวผลที่เรากระทำในวันนี้จะขอเตือนว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสะบาโตพวกเราไม่กล้าที่จะแขวนร่างของเขาไว้ทั้งอาทิตย์จนถึงวันสะบาโตหน้าถึงแม้โจร2คนก็เหมือนกันวันสะบาโตใกล้เข้ามาแล้วนะ แต่พวกนี้ยังไม่ตายหรอกต้องใช้เวลา 2-3 วันถึงจะตาย เราจะต้องขอปีรักให้มอบร่างของนักโทษเหล่านี้แก่เรา ทั้งที่ยังมีชีวิตอย่างนี้เหรอ ไม่ได้หรอกทำอย่างนั้นไม่ถูกต้องจริงไหมล่ะ คุณแนะนำให้เราเร่งพวกเขาให้ตายเหรอ วิธีนี้ดีกว่าการฝ่าฝืนความศักดิ์สิทธิ์ของวันสะบาโตดีกว่าที่จะแขวนร่างทั้ง3บนกางเขนในวันสะบาโต โหคุณนี่โหดจริง ๆแน่นอน ผู้นำชาติของคุณไม่สนใจเราตั้งใจจะเอาชนะใจพวกเขาโดยการป้องกันไม่ให้ร่างทั้ง3แขวนบนไม้กางเขนในวันสะบาโตเอาละเราอนุญาตให้คุณเอาร่างเขาทั้ง3ลงและเอาไปฝังเสีย แต่ว่าท่านครับผมสงสัยว่าเขาอาจจะยังไม่ตายเพราะเขาถูกตรึงไว้เพียงไม่กี่ชั่วโมงเองนี่ครับ คุณแนะนำให้เร่งตายทำให้พวกเขาตายเร็วขึ้นเหรอ ครับท่านอาจจะโดยการหักขา เราอนุญาต ตกลงยามทำตามที่ท่านปิลาสั่งหักขาพวกเขาซะ จำเป็นด้วยแล้วครับ จะไม่โหดร้ายไปหน่อยหรือครับ ทำตามที่ปิลาสั่ง ครับท่าน เอาระยามโจรอีกคนหนึ่ง มันโหดร้ายแต่เอาเถอะ ทีนี้ก็คนนี ้ครับท่าน ท่านครับ ือ คนนี้ตายแล้วครับ แม่ตายเร็วเหลือเกิน ตายแล้วเหรอเป็นไปไม่ได้ เขาตายแล้ว ผมไม่เชื่อ ใช่พ่อก็เหมือนกัน สงสัยว่าจะเป็นแผน ใช่แน่คุณแน่ใจหรือว่านี่ใช่พระเยซู ผมเชื่อนายร้อยคุณเป็นคนดูแลเรื่องการตรึงกางเขนคุณแน่ใจว่าคนนี้เป็นพระเยซูจริงๆเหรอ แน่นอนครับ ใช่แล้ว พ่อรู้ว่าจะแก้แผนของเราสาวกยังไง นี ่ยามแทงที่ศีรษะข้างของเขาเราต้องแน่ใจว่าเขาตายก่อนที่วันสะบาโตจะมาถึง ครับท่าน ยามทำตามคำสั่งเอาทวนแทงที่ศีรษะข้างของพระเยซู เลือดและน้ำเขาตายเพราะหัวใจแตกสลาย อาจารย์ตายแล้วพวกผู้นำทำร้ายซะจนแน่ใจว่าอาจารย์ตายแล้ว ดูดวงตาที่หลับสนิทของท่านศีรษะห้อยตกผมเปียกชื้นด้วยเลือดมือและเท้าที่ถูกตอกและทวนที่แทงบนร่าง อาจารย์ ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าท่านตายแล้วความหวังของพระมาซีอาดับสิ้นแล้ว ผมรักท่านตอนนี้รักยิ่งกว่าตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ผมคิดถึงความรักความอบอุ่นที่ได้รับจากท่านอาจารย ์เราจะทำยังไงกันดีกับศพของท่านร่างนี้มีค่าสำหรับเรามากเราควรจะทำพิธีฝังศพอย่างมีเกียรติ ใช่แล้วแต่เราจะทำยังไงคนที่ตายเพื่อทรยศต่อโรมจะต้องถูกฝังในที่ของนักโทษ โอ้ไม่ได้ ผมจะหาที่ดีๆสักแห่งสำหรับฝังศพท่าน เราจะไปกับคุณด้วยมัทธิว ผมจะอยู่ที่นี่กับท่านแม่หญิงที่มาจากกาลิลีครับ